محترم اجمولی صاحب، ملا عبدالجبار اخن، ملا عبدالحادی اخن، حافظ صاحب، ولی محمد او نور ملگری پختنه کوي چې یو مسافر داس جماعت راشي چې امام مقیمواله او مسافرت نه مریږي او دو رکعت نماز هم شوی وي، دغه مسافر د امام د سلام نه بعد څه وکړي؟ حضراتو باید ووایم چې دا مسافر راغی او دا امام پسې ودرېدی، دوه رکعت هم شوي دي، نو که دا دوه رکعت نور وکړه خو تشته معلومه شوه چې مقیم دی. مثلا نو بیا دا څنګه تشته اشتباه پېښه ده چې هغه دوه رکعت کړي دي او ته رالې پسې ودرېدی او دی مثلا دوه رکعت نور هم کوي، بیا لا هم تا ته اشتباه پېښه ده. خو پر هر څه قدر باندې خیر دی، کتابونه راوړي وایي علم پر حال د امام شرط دی. دغه مسافر یا بل څوک، هر څوک شي، اوس نو مسافر او مقیم بیا نه غواړي. که داسې و چې ستا علم پر حال د امام راغی چې مسافر دی، خیر دی، لمونځ دي صحیح دی، یا مقیم دی، لمونځ دي صحیح دی، او که د امام حال درته مجهول شو، بالکل تر پایه مدرک معلوم نه شو، ته مسافر وې، رالې جماعت ولاړ دی، هغه ورسره ودرېدې پر دوه رکاته باندې هغه سلام وګرځاوه، تا ته نه شوه معلومه چې دا اول دوه رکاته و دی مسافر دی، که دا آخر دوه رکاته و دوه راسه تېر کړي دي. خو پر هر تقدر باندې که علم د دغه مسافر رانغی پر حال د امام، د ده لمونځ نه دی شي، د دا مسافر دا لمونځ به بیا راګرځي. خو مطلب علم پر حال د امام اولا یا انتهاءا په سر کې د لمانځه یا په آخر کې د لمانځه، دا علم شرط دی. نو هم په دغه خاطر به حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام مکم عظمه کې لمونځ سفر ورکي، پس له هغه سلام یې غږ وکړي، ولأتموا صلاتکم فإنا قوم صفر، او كما قال صلى الله عليه. والمر مسافرين يو تاشخ بالمنستام كي شاغي إقامة والادي، نو علم فرحال الإمام شرطي كعلم راغي المزي نفسي يدي، كعلم نراغي المزي جارة قرضي، والسلام.